الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. سورة يوسف آخر کی مسئلے توحید اور رسالت دوارا ذکر کرل او دغه سي رديو کو مشرکین باندې دي یو پلا کلمه وي ایمان دعو کوي ابل پلا ور سره شرک ان الله نه نيري چا عذاب پر راشي کله چې قران کې دغه سي مسله سخت او شي او په دې باندې رد راشي دی بیا پیغمبر ته هم دمکی ورکولا چې دا مسله بنه کوي دا خبره بنه کوي دا ته زمونږ په مشرانو زمونږ په دین دا اوسې زمونږ په الهو باندې رد کوي منه کو به نو حکم راغی چې قل هذه سبيل هو توايا چه ده خود مالار ده هذه نماز و قنشي منه کوله ده خود مالدين ده او ده زمان عقيده ده ذلار علي قلعه ده ده پاره ما چه ده با الله تخلق راب علم الله توحید به بیانوم او داسې توحید چې دلیلونو نه ډک به دلیل خبره بنی دلیلونه به ور سره بیا به دا وایي چې ګوره دا خو هغه مسله ده چې الله رب العزت په خپل بیان کړی ده او خپل ذات یې د شرک نه پاک ګڼلې ده هغه په خپل هم د توحید بیان کړی دی او موږ ته هم وایي چې زما توحید بیانوي موږ به نه بیانو تاسو موږ د دې نه نشئ منې کولې د آخر کې ورته پیغمبر ته تسلی ورکړه خدام د رسالت تصدیق دے څنګه مخ کی ویلو چې موږ ته توحی کو تخلق خبره دی واقعاتنا دغم ستاسو رسالت تصدیق او دام دے چې قل وایا اعلان کاذی خلق ته هذه سبیلی چې دا توحید خو زما لار ده دا چې مخکې کوم بیان وشو دا زما دین دی ادعو الى الله زه خلق را بلم الله ته الى الله معنا خازن وي الى توحید الله دا الله توحید ته را بلم او دغه سیمنا على بصیرت خپور په دلیل سره خپور په اثبات سره بی دلیل خبرنکم بصیرت اغا دلیلنا د توحید چې باغی کی خپورا علم دے باغی کی خپورا رنا دا گمراہانو مشرکانو پشانتی کارنکم چی وز خبرکم او دلیل پینویم او بدداویم چی وجدنا آبانا ان مشران منتی دیوئی نا دلتا دلیل مشران ندی دلیل اللہ قرآن دے وحی کیگی منتا دا دعوت زمونگا دا سی دعوت تے چالا بصیرتن خپ دلیل سره دی خپ علم سره دی خپ حوصله او په اطمینان سره دی انا زمام دا کار دی او منی تبانی او څوک چې زما تابعداري کوي نو هغه به هم دا بیانې خپل امت او سره یاد کړ حق پرستی او سره یاد کړ چې څوک زما پسې زما تابعداري کوي کنه اغیب دا مسئلہ کئی اجی سوک دا مسئلہ کنی معلوم شوا چی دے دا پیغمبر تابدار ندیکھا اسی دعوی بکی اسی بوئی چی دا حبیب پاک تابدار دعوی خبر نکے دعوی مسئلہ نکے اسی تابدار ومنی تبعانی ویلے سوک چما پس رازی زما په طریقه باندې غریبم دعوت ورکی الله تا او د دې دعوت معنا څه ده او سبحان الله دې خلاصه ده او دې مقصد دې چې الله پاک ذات ته دا مسله وکي خلق ته چې سبحان الله چه خلقو اللہ پاکو گنائیں اللہ سرا شریکان مپیدا کوئیں دا اللہ دا پارا اولاد مصابتوئیں دا اللہ دا پارا نازولی مصابتوئیں سبحان اللہ آخو دین پاک دے دا دعوت بئی او دا اعلان بئی وسرا ومانا من المشرکین چه ده چرنیم ده مشرکانو پا طریقه و ده مشرکانو پا ڈلکی و داغی پا معاشرکی ما داغی نارس جدا کری دی ما غی سر غم خادی اناس تولانا او هر سمی پریخی دی ما انا من المشرکین کسوک ما تویی کنا چه تخون د دې په نسب کې او د دې په خاندان کې د دې قریشو ته څنګه دین ځان جدا کړي نو ته وایې چې زه ځان په دې جدا کوم چې دې شرک کې او د شرک نه کوم د دې عقیدې د شرک دي د دې کارونه عملونه د شرک دي امونګ د شرک نه ځان ساتلې ده کنه نو ځکه زموږ د دې سره هیڅ تعلق نشته دي زموږ رشتہ خپل ولی با رشتہ د عقیدې او د ایمان زموږ باغ چا سره خپل ولی چې د عقیدې مرګري او چې عقیده کې خلاف دي ما که زموږ ساکا ورونه یې نوم مونږ ترونه نو وایو کله چې دا خبره وکړه واضحه چې زه خو به کومه خبره زه خو ځان پرې زما دا خو زما دین دی دا زما لار ده بیا ته اعتراضونه شروع کړو چې تا الله را لېږلې نو ملایک نه وه سره بس بل قرآن و اسمانونو کې هم څوک نه بل ځای هم څوک نه تې را لېږلې ته د دې لایق وې جواب راغی وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم مون خو ندی لیکلی مخکستانا نه ملائک نه نور څوک مگر دغسې سړی انسانان اغی تبام وحی کولا او اغی کم دیو من اهل القرآن پدی خاریو کی پیدا شویو پدی زمکا پیدا شویو دا اسمان نسوک نرازی دا زمکی خلقی من اهل القرآن کمکا معظم دان یو خاری دا کمیسرو دا موسیٰ علیہ السلام نو خاریو کما دیانو دا شعیب علیہ السلام نو خاریو دا ټول قرآن دی کنا قرآن اغی خلوت او خاریو خلقو ملائک اللہ نرا لیگی دا سلی را لیگی رجالا انبیاء میشه دا پار ناری نو زنانه بکی پیغمبر نظر آگلی ټول ناری نر آگلی اللہ رجالا نوحی لیم افلم یسیرو فی الارضیم ایدی نگرزی پدید مکہ کی دا عبرت دا پارا دا صد پارا دید پارا چی دا دی پشانتی چا قیدہ و دا چا اگی حلاک شوی اگی بانده اللہ عذابون راوستی ری که دا دی شکی نو دی کردی کنا زکا اگا ملکون خود دی نلری ندی زمون نلری دی عربو نخود ندی لری عرب چکل شام تزی نبت دیمین که دا طول ملکون رازی عادیان سمودیان دا ملکون دا شام و دا مکی معظم مدینی پمینز کی دی طول دا یمن علاقه دا نو دی چه اسی دا بلکار دا پار دی نو دی دا پار دیم لر شکنه چه داگی غا زیونو گوری داگی غا کلیو گوری غروان کورونه عبرت تینو اخلی چه دام زمون پشانت خلقو بلکه زمون نا پارس کی مخ کیو زیادو ادی ولی حلاک شو زکر اللہ توحید نمانو نو دا پیغمبران رسالت نمانو نو اگی سر جگڑی شورو کلیم اگی پور ٹوکی اکلی اگی دروغ جن کلل نو چی دی اگا کار کئی نو دی باندی وعذاب نرازی این اگر زیدی پز مکا کی پیندرو پس او دی گوری پا نظر دا عبرت سر کئی فکان عاقبت اللذین من قبلیم چی سرنگش انجام داغی کسانو چی مخکد دینو طول حلاک شو تباشو دنیا کې معذاب او آخرت کې خوشک نشته دنیا او آخرت رسوایی دا دیو جن خلق تر اغلی وچی دا پیغام یې نه مانو ادعو الی الله علی بصیرة انا ومن اتبعنی دا نه منل ولاک شو الله ای تاسو سره هم دا چلو شخه ولدار الآخرة خير للذين اتقوا خامخا کور د آخرت او جنت ډیر بهتر دی خدا دې چرچا ته نه ملاویږي نه خاص خلق ته للذين اتقوا هغه کسان ته چې ځان بچ کړی د شرک نه ځان بچ کړی د انبیاء او د تکذیب او د استهزاء نه دا کارونه نه کوي کنه دا اللہ نه یریږي نو د توحید خلاف نه کوي د سنت او رسالت خلاف نه کوي دغه سي د الله د کتاب تکذیب نه کوي دا دغی تقوای کنه نو آخرت دغه حل کو د پاره دی افلا تعقلون نو الله یې ګوره قران اوره او سوچ نه کوي عجیب خلق اتسمعون اور ہے قرآن اور ہے او عقل نکار ناخلے چدا قرآن مونگ تصوی دا خورشتیا دی مونگ دا آغی خلق دا آغی کارونونا و عملونونا منی کئی چچا باندی دنیا کی عذابونا ناغلی دی او تباشوی دی نزکا منی کئی چلاوی پتاسو براش دیکھ سوچو گئے کنا عقل نکار واخلے حتی اذا استیاس الرسل هغه سره لګي چې الله یې مونږه نذلی کلی مخکستانه مگر ذاس رجال لګلیم دی لګلیم دی رجال او دی خاریو کې پیدا شوی لګل بام حتا تر دې پوری به بیان کو تر دې پوری به دعوت چلو اذا استسر رسولم چنو مې د بشو پیغمبران د ایمان د خپل قومونو نه زه احتمال لري پکې ښا نو مې دي د ایمان د خپل قومونو نه د به استیاسو وي ښا استیاس راوړ موږ ویلو دا داسې نو مې دي دا چې قطعي نه ده سنه سه امکان پکی که نه ښا دلته هم پیغمبران نو امید شو خدا سنو نو امید سو امید یہ کہ دو چې الله فضل کی رحم بو کی زمو مرګریو پکې پیدا شي پیدا وشو زمانہ او دا بهتره معنا چې پیغمبران له سن نو امید شو د ایمان د خپل قومونو نه ایمان چانه راوړم زه مانوا خواسینوا تر دې چې نو مې د شو پیغمبران د مدد د خپل ربنا النصرت الله نه پیغمبران چری دا سينو چې غي د الله د مدد نه نو مې د شو دا غي هر وخت کې الله ته انتظار وو او د الله نه امید وو چې موږ له مدد راشي خدا اسو احتمال لی پا دی که کنا ولی احتمال دیتا ہوئی چی او بلا معنی ام که دیشی چگه که پیغمبرانو تی نسبت رانشی سمانا از استین سر رسولو دا خلقو پا خیال کی خلق خومو عقل زغلی کنا خوا فکر زغلی نو خلق دا فکر رانگی چ څنګه مونږ نه مې د یو الله مدد ننو دیوم نه مې د شو خو یې ځان سره مرګري کړو دا خدام خلق عادت یې کنه چا هم خلق دی او کار نه نه مې د شي او داغي اعتماد وکړ شي کنه نو غنورم ځان سره مرګري کی اگر کاغه حق پرس خلقی خو یې د الله نه نه مې زینه کوي خودی ازان سر مرگری کی کنخا نو دا خلق و خیالو چه بس پی امبرانم نامیدشو اغیم بس اوی چه مدد رانگه وزنو انم قد کذیبو او گمانو که پی امبرانو انم قد کذیبو چدی تا د خپل مرګرو نه د خپل تابعدارو نه دروغ وکړی شو دروغ ویل شو دې په خپل تابعدار باندې ګمان راغی چې دې په مونږ باندې د دروغ ګمان کوي ولی تابعدار خو عام مسلمانانی هغه حضور او صلی الله علیه کنا دویم مانا دار چه زوننو که قومون امراد شی زوننو چه اغا خپل امتونو او قومونو گمانو کو چننام قد کذیبو دی پیغمبرانو سر چلا که موعده کلیوانو اغی که دروغو کلیشو وارشتیانو شوا نو قومونو خو خود داسه که اغا خود پیغمبران نی اغی سرم نفس و شیطانی کنا نداغی پا انبیاء و بانده کمانو شو چیزی سرا چیزا اللہ طرفنا کمو عادا شویوا نواغ دروغ شوا خدا صرف گمان قدرو گمان گمان خوادو سشی نده گمان باند سوکنی نیولی خوا ان بعض الظن اسم ها بعض گمان گناہ دے نا بعض داس دے چی تش گمان نہیں عمل پکی راشی نو کدی قومنو بیا ویلی یو بلتا چرا پیغمبرانو سر چی وعدہ شیوان وعدہ روح خبری یو تا بلتا نو بیا با گنائی او کناسی ذہن کی راغلی او پخلی سنی ویلی نو بیا دا زون گناہ ندے لیکن قرآن ویلی چی بعض زون گناہ دے هر زون نا دے مانا دانا چی زون پا مانا دے یقین سرشی زون پا مانا دے یقین سرشی نزل تبا دا زون نون امراد مومنان نی تابدار بنی کافران بات امرادی یقینو کو دغی کافرانو انہم قد کذبو چیدی پیغمبرانو سرخو دروغو کلیشو دوکاو سرخوشو اللہ طرفنا ولی کافران خوارس ارگمان کی خوا تا دا کافرانو گمان گمان مانا یقین چیدی پیغمبرانو سرخوشو وعدا شبان چی مدد برازی مدد برازی نا مدد رانگی نو دروغ شو کن اخبروی دروغ شو کن جا اهم نصرنا دقا وقت کی با اللہوی دمونگا مدد راگی خواب نو آیات دیر مشکل آیات دیر قرآن کے ابازی مفسرینی اسی کتاب لکلی انمو لیخی مشکلات القرآن اچھے کم زی مشکلی نو آگی کی بیا غگ نکی اسے پی گز راک آگی لیکن اچھے کم زی مشکل دی نو آگی زی حل کا کنا خوا نو ریرو پا کیسے سترگی پٹی کری دی بس دا مشکل زکا دی چکل ازوان نو کے پیغمبران مراد شیئے انہم کیوں اکذبوشی نو مانا دغرا دی پیغمبرانو گمانو کو چمون سر اللہ طرف نہ دھوکاو شوا او دا چری نکی گی دا نسبت پیغمبرانو تا ندی سی دا غا نقصان دکھا چی بیا پا انبیاءو باندر دیر لوے الزام را دی چی غیب اللہ باندر دا گمانو کو چمون سر ایک معادہ کرو دا نصرت نو آغا دروغ شوا نا تو نو بد دی مانا نمازان سنگا بچ کو دا سی چه زون نو کی با انبیاء ناخ یا مومنان تابدار ازون با پخپل مانای چه داغی گمان را گئی چه را دی پیغمبران سر جور دروغ شو او یا با کافران تراجی نزون با پمانا دی یقین سر ای چاگی یقینو کو چی دی پیغمبران سر دو کون شوان ها پا اغلی حاس سر ایو مانا سیشتا چی اغا شرف علی تانوی کری دا او دا کذبو مانا دروغ ندی دا مانا کی غلطی او خطائی او دا عام ذہنون دا خبر اخلی وزنو گمانو کلو پیغمبرانو انم چیزی قد کذبو دی سر غلطیو شو جوڑی چی دا مدد دی رست شو نو دا دی پزان دا گمان پیدا شی چیرا منگا غلط شویو منگا ہوئی چی مدد پا پدی میاش کرا دی پدی تاریخ را دی او من کی اغدا تاریخ نو تا غلطی را دی کا نخا غلطی را دی انبیاءو بان دیو او پدی بان سوکنی ولی نی اجتحادی شید کن منگا مخی بیلیو چی دا اجتحادی کاری کا نخا نو دی کی بیاس نقصان نشتا خا گمانو کو انبیاءو انہم دی چیزی قد کذبو دی غلط کریشو پاگا تاریخ دا امداد دا اللہ کے الله یو وخت یاد کړی او دې ته نه بل وخت واغستان ذکر وتر الله. یعنی دا څه مطلب؟ انبیاو دومره صبر کړی، دومره صبر کړی او دا الله مدد دومره رست راغلی دی چې د انبیاو په ځان باندې دا ګمان راغی چې دا مونږ غلط شوي نو دا ور څوک وي کنه. دا معنا بالکل صفا ده. نرا بغه مدد لمون منجی من نشاو بچ بکلو مونږه سوکو چې مونږه خو خوا پیغمبران او داغی مرگری مومنان ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين او چراشی کنا نبیان سی واپس کې دی الله وی عذاب زمون د قوم مجرمانو نا نشی چراشی او زل کاری ډیر چری وی چې مونږ ایمان راوړو مونږ ان كنا ظالمین یا الله وی وکنا عذاب یې نو واپس کې. خبر اول تلاله سورت کی شروع کونم ویلو نحنو نقص علیک احسن القصص مونږه بیان او تا باندې ډیر یو خاسته بیان ډیر د حکمتونو د علمونو او ډیر د رازونو او بیا موي لقد کان فی قصصهم یقینا اشتدی په واقعات او پیغمبرانو کې عبرت لأولی الالباب دیر لوی عبرت او نصیت خود پار دا قل من دو اولی الالباب صفا عقل توی چسنگا اللہ پیدا کرده و اغسی پاک او صفا پاتی شوی ده نغیت لبوی البابی جمع را دی اولی الالباب اولی الالباب اغا خلقی چگید دنیا دی جاهلانو سره او گمراهانو سره ناست نه کړی ولی چې دې سره ناست او کینو بس ذهن باندې ګډوډ شي کنه خیالات باندې بدل شي کنه ناقل باندې صفا پات نه شي ناغي عقلونو تعالی درنا نور کوي ښا اوس وګوره خپل حال ته چکم بندیان داسی دی چاگی دادی نور بیدتیان و مشرکان نا بیر تدانی ساتھ لیتی نخوا دادی جوٹے نا دا پڑھ لی نا آگا خلق قرآن کر را دی آگا خلق تا اللہ ادایت کی چی دادی جوٹے نی پڑھ لی او چی دی جوٹے پڑھ لی کنا انشرات لے او دا غی پدرنو کیا گا گن پروت تخا اگی دا جی خبر کینو اگی در اگا خبر او کی ویرا منتا خدا سی بیلیو استاد دا سی بیلیو لانی سیف دا سی بیلیو فو خو ایتا پکی تا پلانی سیف دیکی نو بیا تا تا ادایت نشی کے دے تا پل عقل خراب کردے استا عقل مس شوئے دے چا کلمس شنو هغه تعالی ہدایت نکي دا هغه چاته کوي چې هغه دغه خلقو د ناستي او د ولاري نه او د لارې چارې نه دا غیظ تعالی نه او دسترخوان نه ځان ساتلی ښا هغه خلقو تعالی ہدایت کوي لولی الالباب ما کان حدیثا یفترا نه ده دا قران دا سی کتاب او داسې یو خبره چې د ځان نه جوړه شوي ولیکن تصدیق الذی بین یدین لیکن دا خو عین تصدیق دی ښا کله ته مصدق وي خو چې قرآن ډیره مبالغه کوي نو تصدیق وته وي دا تصدیق دی د هغې کتابونو چې مخکې دین نازل شوي و تورات انجیل انور وتفصيلا كل شيء وضاحت ظاهر خبري ضروري چې امت هغه ته محتاج وي وهدن او دا دنیا کې راهنمایي دا او دنیا کې رڼا ده ورحمتا لقوم يؤمنون او دا رحمت ته الله طرفنا ولیکن آ قوم د پاره چې ایمان راوړي نو دنیا کې او تدری رحمت اثر رسی او آخرت خو خود رحمت ته ها رحمت که د دنیا ده او که د آخرت ته هغه چاته حاصلېږي چې دغه یقیني د الله په حساب باندې ښه قل هذه سبیلی وایا چې زه دا خبره نه پرېږدم دا خو زما لار ده دا زما دین دی دا زما عقیده ده ادعو الی الله زه خلق را بلم د الله توحید ته لیکن بے دلیلنا علی بصیرتن پورا پا دلیل سرا پورا پا سند سرا انا ومن اتبانی زمان دا کار دے او سوک چی زمان تابداری کئی منگ طول پا دی کشتے کے ناسیو چی منگ ما مخلوق تا دا اللہ توحید دعوت ورکو کمانی ہے کنا مانی او زمونږ د دین او زمونږ د دې مسلې خلاصه دا ده چې سبحان الله د الله پاکواله د هر شرک نه د هر شریک نه د هر ولد نه د هر سنا سبحان الله چې خلقو الله پاک وګڼي الله سره شریکان مو جوړوي الله له اولاد مو جوړوي نہ حقیقی اولاد لکا ذریر خلق عقیدہ وہ نہ حکمی اولاد چیزیں دان لوئی نی ولد پزی سرا دا ټول ولد حقیقی او حکمی او ما انا من المشرکین او توای چیزو سد مشرکان په غاړه نظم داغي په طرف نظم داغي سره روزگار نکوم داغي د معاشرین جدایما وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم دي سويچ الله ترى ليګل نو ملائکه ولې نرا ليګل الله یما چر ليګل نو دي ملائکه نو تزيد پاره چې هغه خلق له دعوت ورکی موږ ندي ليګلې مخکستانه مگر دغه سي سړي نوحي اليهم وَهِمْ بَكُوا لَذِي تَعَلَكَ تَعْتَ چِكُوا مِنْ اَهْلِ الْقُرَانِ او دا دی کلو دا دی خاریو خلقون بل دین اخو نورا غلی دا دی دا خیال لچ دا ملک دا انبیاوی دا اسمان نرا غلی دیر جزان پا دی قلت پا ہمیں کی پرات دی خوا اللہ وینا دا خود ازمکی خلق دی من اهل القرآن افلم یسیرو فی الارضیم دی نگر دی پزمکا کیم وینظرو چوگوری کیف کانا عاقبت اللذین من قبلیم سرنگ شان جام داوی قومنو چمخکد دینو حلاک شوم نو داد سوچو کی کنا چولی حلاک شو زکر دا اللہ توحید سر دشمنی کولا تو پیغمبرانو سر دشمنی کولا نو چې دا دی کین دی بنا لکه عبرت درې ته وی کنه چې قومونه یاد کا او ځان په قیاس کا دا من ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا خامخا کور د اخرت چې جنت ته ډیر بهتر دی ولیکن خاص دا چې از پاره چې ځان بچ کړی ز شرک نه افلا تعقلون نه خلقو تاسو قرآن اوره او دا عقل نکار ناخله سو سوچ پی نکوه دا خو اللہ سوچ لرا لیگل انبیاوی اللہوی مونگ را لیگل او غیب دعوت ورکو حتی ترغی پوری از استیا سر رسولو چنو میدشو پیغمبران دسنا دی ایمان دا خپلو قومنونا ایمان نروڑ کنو و دا دینا نو نو بیده شوی چی دا اللہ مدد رانگی آکه دا خلق و خیال و آکه زن لخبر دا و زنو او گمان کلیو دی پیغمبرانو انام قد کذیبو چی مونگ تا غلطی گون تیرال دا مونگ چی کما نیتاو پر ذهن کیوا نو آگا دا نوا دا مونږ غلط شو کله معنا دلته کې غلطي او خدای ښا یا ظنو ګمانو کذي قومونو یا دې خپل مرګرونم قد کذبو چې پیغمبرانو سره د الله طرف نه دروغ شو کوم منانی ظنو ګمان که کافران شي نو یقینو کو کافرانو چې پیغمبرانو سره دروغ شو د الله طرف نه دې حتی خبر ورسېدا نو جا اهم نصرنا دغه وخت کې مدد راغی زمونږه پنو جیمن نشا او خلاص کلمونږه اسوک چې زمونږه خواخوا پیغمبران او داغي مرګري ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين او جنشي واپس کې دې الله او عذاب زمونږ د قوم مجرمانو او مشرکانو نه کم بیا زور لګی چې الله کله عذاب را نشي نو خوي الله وینا ابراهيم عليه السلام ویلو کنه تقوم لوط عليه السلام په حق کې ہونا الله تعالی چې دا خبره مکوا ما پیسہ لکړی چې دی بغیر کیږي ښه دی عذاب نو پس کی لقد کان فی قصصهم یقینا اشتدوا په واقعاتو د انبیاءو کې عبرت لأولی الالباب ډیر لوی عبرت او ډیر لوی علم او ډیر لوی نصیحت او ډیر لوی کمال خود پاره د عقل مندو ما کان حدیثا یفترا نه دی دا قران داسې خبره چې ځان نه جوړه شي وي لکه مشرکین چې به وي چې ځان نه جوړي وي یونس کوم تیر شي ولكن تصديق الذي بين يديه لیکن دا قران خو محض تصدیق دی صرف دا غی کتابونو چې مخکې ځن نازل شوی تورات انجیل وتفصيلا كل شيء او دې کې وضاحت ته ظاهرې مسلې ضروري وهدن او دې کې هدایت ته دې کې رڼا ده دې کې اخلاص دی او اصلاح ده او رحمت دې دا قوم لپاره چې ایمان راوړي